trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne, tematyczne, złote myśli, refleksje, wszystko cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy. Przesyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami prekursorzy punk rocka z Wysp Brytyjskich, grupa Sex Pistols i utwór Bodies. Pozostając w eklektycznej metafizyce trójkowej apteki nocnej, przed Państwem grupa Rysy, zresztą jedna z naszych ulubionych w utworze Starling. Dla. I tak już rzeki smutnym prądem. Fale morza opuściły i milczą. Wszystko nieruchome od lat. Słońce w cieniu gwiazd gdzieś świeci. Powinno dobrze być tu na ziemi. Pozostając dzisiaj głównie w klimacie prekursorów ruchu punk rockowego, ale też i nowej fali, przed państwem jeden z takich właśnie zespołów pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, grupa Talking Heads, która podobno na pierwszym koncercie w klubie CBGB miała tylko 3 ludzi na widowni, z czego jeden był dzielnicowy barman i właściciel klubu. Dziś w utworze Once in Lifetime. Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may Remove the water. Przenosimy się do Trójmiasta, gdzie znana i lubiana formacja Ścianka zaprezentuje utwór, w którym właściwie w sposób wyraźny można usłyszeć, jak ładnie można wykorzystać instrumenty do zagrania czegoś naprawdę przepięknego. Harfa Traw i grupa Ścianka. sobotniej, trójkowej aptece nocnej nie zabraknie również grupy Killing Joke, która dzisiaj będzie zaprezentowana w utworze Pandemonium w wersji dubowej. Thank you. od momentu, proszę Państwa, kiedy pierwszy raz usłyszałem formację Wędrowcy, tułacze Zbiegi, bacznie przyglądam się, a właściwie bacznie słucham tego, co zespół produkuje i tworzy. A dziś wrócimy do korzeni, do utworu, od którego zacząłem przygodę z tą formacją, czyli piosenki pod tytułem Czarnożyły. Wiosła was marcz chodzi. Oprócz tego, że puszczę Państwu teraz piosenkę taką, którą po prostu bardzo lubię, w wykonaniu grupy, którą też bardzo lubię, to chciałem jeszcze dodać, że w zasadzie wszystkie piosenki i wszystkie zespoły, które są prezentowane w Aptece Nocnej, bardzo lubię i w zasadzie nie mam ani krzty wątpliwości co do tego, czy jest tam coś, co by mi się nie podobało. Przed Państwem grupa Prodigy i utwór They're Low. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. No i jak przystało na sobotę, więc musi znaleźć się również grupa Siekiera, której historia coraz bardziej mnie, proszę Państwa, fascynuje, bo w zasadzie już w momencie, kiedy powstała, praktycznie się zaczynała rozpadać z takich czy innych powodów. Zresztą chcę zrobić całą audycję, gdzie przedstawię historię i te wszystkie dzieje, które miały miejsce w związku z tą właśnie formacją. Przed Państwem Siekiera i Ludzie Wschodu. Czy tu się głowy ścina? Czy siedzi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha. Czy w ziemi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha. No i tak jak zapowiedziałem na początku audycji, wracamy do korzeni punk rocka, zresztą w każdym miejscu na świecie, gdzie by nie powstawał, gdzie by się ludzie nie załapali na ten nurt, był zawsze indywidualnie odbierany i trochę inaczej brzmiał. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zespół Bad Brains, czyli tak zwani czarni punkowcy, nagrali już będąc uduchowionymi ludźmi piosenkę pod tytułem Ja Love. Odpowiadając na Państwa maile, z dużą przyjemnością zresztą wracam do tego zespołu. Myślę, że niejednokrotnie będę prezentował go na antenie. Tym bardziej, że uważam, że był jednym z najbardziej niedocenionych, jednocześnie będąc jednym z najbardziej odkrywczych i grających zupełnie tak nowoczesną muzykę, która wyprzedziła swoją epokę przynajmniej o 2 dekady. Grupa Kobong dziś w utworze Dzwony. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Dla tych wszystkich, którzy zasmakowali w grupie Sensor, posłuchajmy utworu Let There Be War. Don't know how to turn the switch in their head. the crowd, louder and louder till everything drowns. Now there are drums that herald the setting of reason's sun. Then there are lights falling like stars in the sacred night. Now you will suffer for my love more than ever before. Let there be war. From a distance it resembles white hair flowing into the sky. The slug, the giant, the dirty device, the men and the boys will die. The uncontrollable urge to take the one thing that your mother has. I am the source of this urge, I am the curse. This is a war universe.